Bueno, pues seguimos con el programa para adelante, cuando son las 7:09 minutinhos de la tarde. Vamos a hablar con el siguiente convidado, porque él fue o primeiro gañador do premio do 33 aniversario do certamen de Rosalía de Castro aquí en Cornellá. Penso que o poema que foi o que lle deu o premio Aeroporto. Vamos a falar con él, con Francisco Javier Fernández da Vila. Moi boas tardes, Francisco. Hola, boas tardes. Que tal? Pois ben, por aquí andamos, aquí por Cornellá. En estos momentos, pois non estamos en Galicia xa. Fíxate tú que con que ligareza estamos en Galicia. Sí, ¿no? É unha fermosidade poder, pois, ahora que as novas tecnoloxías poder achegarte a Galicia, así deste xeito. Ademais, se nombramos, en hora e media estamos aí, en avión, ¿eh? Home, sí, sí. O bonito é que estamos conectados, ¿no? Eu estou vendo agora o sol porse no Atlántico. Sí. Dentro de unhas horas veredes vos o sol erguerse no Mediterráneo. Esto, sí. Esto é algo sí, moi poético, moi poético. Sí, sí. Porque, claro, nos temos... Bueno, temos unha mar en calma. A vos é o Atlántico é máis bravo. Pero aquí... Sí. Os do Mediterráneo, que eu sempre digo, somos os galegos do Mediterráneo. Pois sí. Bueno, vamos, ti eres enxeñeiro, escritor, poeta, en fin. Que máis bueno, tes que ser? No, pois pouca cousa máis. Eu son un enxeñeiro que escribe. Sí. Un enxeñeiro que escribe e que escribe nos bueno, en moitos sitios, ¿no? Pero sí. En algúns casos, sí. En moitos dos casos en aeroportos. Sí, claro. Polo meu traballo tiven que, bueno, viaxo moitísimo, claro. Porque chegado o momento tiven que escoller, sí. Entre marchar de Galicia. Sí. Ou marchar, o sea, marchar a tempo completo ou marchar por partes, sí. Sacrificando un pouco o corpo e escollín quedar a tempo parcial en Galicia, ¿no? Moi ben, estupendo. Moi ben. Sí, sí. Porque aí, en fin, vendo a ría de Vigo xa. Sí, xa se van os males. Pasase ben indo por aí, pero bueno, pasado sí. Un par de semanas, sí. Se bota de menos este Atlántico bravú, este sí. a Bahía de Bayona e a Ría de Vigo. Sí, sí, sí. Aí, así, así, Mm. Que, claro, que vos vou a contar a vos, non? Sí. aunque nos estamos aquí, pero sempre estamos en Galicia, ¿eh? Sempre. Nunca marchamos. Eso sí que é algo curioso, ¿eh? Sí. Eso sí que é algo, unha cousa que é digna de estudio, ¿no? Nunca, sí. Nunca se marcha. De feito, ao final, todos volven. Sí, por eso que sempre volvemos á terra. Eu non sí, concibo sempre. Eu non concibo esas persoas que se marchan e se olvidan da terra, parte como se... En fin, fuxindo de algo, sí. e non queren voltar a ela. E digo, hombre, olvidar a terriña é algo duro. Sí, É difícil, imagínate toda esa xente que fuxiu, non? Que tivo que fuxir por motivos de salud, digamos así, non? En tema de eufemismo, sí. E ainda así quedaron infectados, eh? Sí. Castelao o pobre non puido cumplir o seu desexo de volver en vida, non? Pero ainda así, sí. todos acaban volvendo. É unha cousa, esta terra infecta. Esta terra infecta o sangue dun é imposible despegarse de la terra. Un poeta como a ti, gañador do primeiro premio que de Rosel de Castro, cando che comunican que eres o gañador do primeiro premio, que senti un galego que lle dican desde a diáspora? Pois, a verdade é que o primeiro que sentín foi extrañeza, ¿no? É como, como cando dis, non pode ser certo, non? Como me vai a tocar a min, non? Como vou a ser eu, non? Sí. Ademais, tardaron en deliberar, bueno, chamaronme ás 12, así, da noite, estaba en pixama. Sabes o que pasa, non? Cando estás en pixama, na cama, e tes unha chamada ás 12 da noite, nunca esperas boas noticias, non? Sí. Pero a verdade é que foi o contrario. E sentinme, a verdade, unha honra inmensa, porque que o meu nome poida estar aí a carón de outros, a carón do nome de Lupe Gómez ou de Miriam Ferradam, ou de Gonzalo Hermo, eso también. Son palabras, para mí son palabras mayores. Sí. Non sei, é como se si un día o Badalona lle deixan xogar co Real Madrid ou co Barcelona. Partido, pois sentín eso, sentín a verdade é que foi unha ledicia e unha honra que todavía non me creo, non? Porque estes premios que se reciben, por exemplo, neste, como ti, neste caso, fora de Galicia, sempre se reciben con moito agarimo, sobre todo da xente que está na diáspora, e ten en conta que o premio Aeroporto, que foi o que che deu o premio, pois supoño que terás ainda moitos máis, non? Porque ti tens que ter unha longa trayectoria, eh? Bueno, non tan longa, porque claro, eu empecé a escribir hai 3 anos, non? Eu tiña un lume dentro, sempre tive un lume dentro, pero a miña vida profesional non me deixaba tempo, pero decidí no 2016 dicir, non, teño que sacalo. E comecei, ¿no? Comecei poquinho a pouco, lendo moito, aprendendo, e practicando e tendo a usadía, ¿no? De participar en concursos. Sí, a verdade é que ese poemario que sexa entregado que sexa apreciado pola diáspora, a min resultame especialmente gratificante, porque eu vivo en Galicia, pero podo decir que todos estes poemas foron escritos fora de Galicia. Por eso son poemas de aeroporto, porque foron escritos en moitos aeroportos do mundo, en moitas cidades, acompañados de esa soidade que se sente cando un está só, extraño, ¿no? Sí. ¿Perdón? Que sí. Porque sí, que cando estás só, por exemplo, pois que estás esperando a saída dun avión no aeroporto, ou estás nun hotel aí, exacto, que eres un extraño, eres un número. Estás ti só, ¿no? Sí. Ni sequera a túa terra te acompaña, ¿no? Sí. Pois a verdade é que unha desas coincidencias, unha desas alineacións que son que me resultan preciosas, porque é certo, este poemario foi escrito na metade de min que é un galego da diáspora. Sí. Porque foi escrito en hai poemas escritos en Kiev, hai poemas escritos en Budapest, hai poemas escritos en Bruselas, en Dubai. Sí. E hai moitos máis como este. O que pasa é que, bueno, claro, non puiden metelos todos porque o formato do concurso requería un límite de versos. Claro. Porque Siempre tienes que buscar pues aquel oco para ti poder pues dedicarte o escribir algo, ¿no? Aunque sea estás trabajando, pero te llega sí. Llega un momento de descanso en la noche o aunque sea no almuerzo o una comida de mediodía, sí. Pero tú buscas un oco para escribir algo. Claro, y además es que muy curioso porque os ocos aquí son obligados, ¿no? Cando fas unha viaxe hai momentos onde non podes hacer outra cousa que pensar, uh-huh. ou que anotar algo en unha libreta ou un móvil, cando estás facendo unha espera por un avión nun aeroporto ou cando mesmo estás dentro dun aeroporto, dun avión voando e non tes wifi, non tes nada, non, non tes conexión co mundo exterior. Claro, todos estes poemas foron compostos en ese tipo de situacións, ¿no? De esos pequenos momentos de aislamiento que te dan as viaxes. Sí, señor, porque como eu xe dixe antes dos premios, porque tú tes gañado xa pois bastantes premios. Sí, bueno, algún sí, certo, sí. algo temos por aí. Sí. E entón pois, pero hai un que me fizo gracia. Sí. Que é da Casa de Galicia en Guipúzcoa. Sí. Sí, certo, es certo. O ano pasado, non sei que me pasa, pero da diáspora tratanme señal. Vou ter que facer unha ronda en coche, teño que pasar obligatoriamente pola Casa de Galicia en Guipúzcoa por Asociación Rosalía de Castro en Cornellá, porque o ano pasado gañei o certame da Casa de Galicia, este ano quedei terceiro. Este ano por fin facíame moita ilusión que se apreciaran os poemas que escribía en Cornellá e conseguino por fin, que foi unha ledicia estupenda. Sí, señor. Entón, pois sí, teño que polo meu traballo non viaxo moito por España, pero teño que tomarme unhas vacacións facer unha visita a San Sebastián. Aunque a Cornellá. Sí, hombre, además aquí tes que vir a pasar pola radio, es que pasar un anaquiño conosco aquí, porque nos aparte deste programa de radio que facemos en lingua galega, que xa levamos 33 anos. Pois tantos como levamos más que galloso. Sí, certo. Pois temos outro programa tamén noutra emisora municipal de Radio San Boi, uh-huh. que tamén se chama Galegos no Baix, porque estamos no Baix de Obregat. Uh-huh. E entón, pois tamén temos outro programa. Pois teño que ir, ademais que teño familia política en na provincia de Barcelona, espallada sobre todo por Terraza e por Rubí. Uh-huh. Teño de diciros os tíos todos, a maioría dos tíos da miña muller viven en Barcelona. Ah, sí, señor. Entón, é unha visita obrigada que temos que facer. No, tens que facer esa visita obrigada. Ademais, están en Tarraso ou en Rubí. En Rubí tamén hai unha casa galega e un centro galego. E en Tarraso outro. Así que, máis que seguro que te poden levar a eles. Sí, teño que pasar por aí. Teño que repartir moitos abrazos por aí. Sí, sí. Pois sí, a min fíxome, por exemplo, este da Casa de Galicia en Guipúzcoa. Sí. A miña pel en tatuaxes. Sí. Sí, sí. Ese é un corpo tatuado, non? Sí, é un corpo tatuado de negróns, digamos así. Sí. É un pouco unha reflexión sobre a violencia de xénero, non? De o punto, é a evolución dunha relación cando, pois, o enamoramento inicial, cando empeza a violencia, como esa persoa lle chama tatuaxes as marcas que a violencia deixa. Sí, que deixa, non? Sí. Sí, sí, que vaya, eso sí que é unha sangre que temos aí, non sei. Sí, eu teño unha filla, non? Eso é unha lacra. É unha lacra que temos. É unha lacra. Temos que pensar que hai que erradicarla. Que todos criamos fillas, todos temos irmás, todos temos amigas, e que os homens temos que poñernos 100% a carón delas agora de acabar con esa lacra. Porque todos somos fillos de muller. Todos. e todos, e con sorte, moitos de nós temos a sorte de ser pais de fillas, non? Eu teño unha filla pequena, claro, pero para a miña filla o mellor. Claro, lógico. Mellor en todo. Sí, claro, entón, que veña, como se suele dicir, un cabezón. Sí, exacto. Un cabezón. Eche al maltrate tamén por porque queda cousa. Eu non quero criar unha vítima. Quero criar unha persoa feliz. Sí, señor. Ademais, é o meu obxectivo na vida. Ademais, ti sei que lle vas a enseñar moi ben, porque ti, aparte, pois a poesía é algo que sale do corazón, porque despois da poesía ven a música. Sí, bueno, no me caso chegou antes, pero bueno, eu toquei anos na banda de música da miña parroquia, ¿no? Ah. Bueno, logo tive no que deixar por claro, empezas a traballar, ¿no? Nas etapas laborais. Claro, traballos e estudios. Exacto. Sí, sí. Entón, pois, pero bueno, quedou a min aí esa vea que ao final saiu por aquí. Por iso digo que a escrita, a poesía é o máis desto. Que falaba antes con outro que xa o coñece, Suso Díaz. Sí. Pois, falamos con el tamén, de entonces, pois, falábamos sobre isto de que a poesía tiña que chegar hasta o Congreso. Como dice él, tiña que chegar con tráiler. A paladas, ¿no? A paladas, sí, señor. Ora, eu tiño recordos, aqueles que vas buscando, tiño recordos de algún político que era casi poeta, que che dicías cousas, pero en plan poesía. Eu estou bastante pendiente da situación política. Recordo que estuve vendo o tema da investidura, o discurso do home de Aitor Esteban, por exemplo. Sí. Pareceume fantástico, non quero amosar afiliacións políticas, ¿no? Pero todavía quedan parlamentarios de altísimo nivel, sí, de grandísima retórica, sí, todavía queda, pero xa son moi pouquinhos. Sí, sí, sí. Moi poucos. Estamos na cultura de debate do sálvame. Bueno. Eso está nos machacando un pouquinho. Creo que sí. Falábamos tamén, pois, con o noso correspondente que temos na Baixa Limia, pois falábamos tamén, ahora que tocamos desto do Salva Metal, pois falábamos tamén da xente desas polavilas que se facían antigamente, pois polas aldeas, un estocaba un instrumento, outros tocaban outro, as avoas fiaban na roca, que se chaman fiadeiros, e outros cantaban, e outros avós, pois, o mellor lles contaba os seus netos certos contos que viñan da lá da América. E é claro, é o que se di, a televisión pechou a xente. Xa non hai polavilas. Un pouco eso. Chega un momento onde interesa que sexamos consumidores máis que persoas, sí, ¿no? Que teñamos máis cartos que cultura, porque claro, os cartos se fai negocio. Sí, sí. Coa cultura pues, non moito. Sí, sí, sí. Por iso digo que en fin, que os políticos tiñan que pois dedicarse un pouquiño máis a cultura e apoiala un pouquiño máis tamén todo isto, apoiala un pouquiño máis, porque todo o que faga unha persoa, por moi pouquiño que sea, pois está facendo cultura, como fais ti neste momento. Ti fais do teu traballo, pois tens que cumprir con el, pero cando te posa escribir, pois tamén é un traballo que estás facendo. É certo, para min tamén é unha terapia, un traballo claro, que fago con moitísimo placer. Seguro que se me pagasen por él, sí, no bueno, disfrutaría tanto, ¿no? Sí, pero, sí, pero é un traballo que se fai, para min é unha terapia antiestrés. É unha forma de reflexionar, de digerir, esas cousas que che pasan no día, que para sí. Un principio parecen problemas moi grandes, que logo se lle das unha pensada, se lle das outra volta, se ensaias o punto de vista da outra persoa, sí. Ao final son parvadas comparadas coas cousas importantes da vida, ¿no? Ti donde te inspiras, que é o que faz para inspirarte, pasexando ou mellor observando, non sei, desde a fiestra da túa casa ou algo, que te motiva para facer estas poesías? Todos por exemplo, esta mañán estuve con insigne escritor da Baixa Limia, Ribeiro Coello, non? Ah, sí. El adoita, tamén gañador do en Cornellá, sí. Un dos grandes escritores actuais. Él sempre di que o escritor é un observador, sí. Un observador nato, en calquera circunstancia. Podes te inspirar, sí. Nos feitos máis grandes que poidas observar, uh-huh. Unha cousiña máis pequena, mentres estás no parque coa túa meniña, sí. En calquera cousa. Calquera, sí. Cousa pode darche un... Pode crearche unha historia que... Que queres contar, non? Uh-huh. É simplemente de ter os ollos abertos, de observar, uh-huh. De calquer sitio pode sair unha boa historia. Sí. Porque eu sempre digo, pois case sempre digo o mismo, non? É un traballador, pois, da palabra. Que en sí, uh-huh. Ti eres un traballador da palabra, como calquera escritor ou calquera poeta. Bueno, eu non me considero tanto un traballador digamos así, a palabra dame a min máis do que eu lle dou a ela, non? Porque eu disfruto, non? Sí. Eu sou un traballador, claro, a miña formación é, eu son enxeñeiro, non? Sí, a miña formación non é literaria, non? Entón, sí. Para mí é un disfrute, é unha relaxación. Hai xente que remata a súa xornada, sí. Que vai ao gimnasio, sí. Ou vai ao bar a falar cos amigos, que, sí. Tamén eso inspira moito, non? Tamén. Bueno, a min, eu cada ratiño que teño libre, se podo, pois trato de invertilo en escribir, en contar historias, en buscar as palabras máis axeitadas para esas pequenas historias, ¿no? que al final un quiere contar, ¿no? Pues eso es que inspira, porque tú falabas de que tú no eres literario, pero estás trabajando na literatura. Fago que puedo, sí. Bueno. Fago, con toda humildad del mundo trato de hacer lo mejor que puedo, ¿no? Pero siempre con afán de disfrutarlo, de que sexa o camiño, ¿no? Que o camiño é eso que disfrutes, non o obxectivo final, pero sí. A verdade é que ese traballo fago con moitísimo... Con moito agarimo, ¿eh? Sí. Nótase. Pois, Francisco Javier, para mí foi todo un placer terte a ti. Igualmente. E te son unha obriga, que tes que vir a, ¿sí? visitarnos. Irei, seguro. Teño todos los motivos del mundo para ir. Literarios, familiares, sentimentais. Non podo non ir. Pues muy bien. Despedimoste con algo de música y hasta calquera momentiño. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Francisco Javier. Un abrazo, una aperta. Hasta luego, guiño, chao. Bueno, pues despedimos a Francisco Javier así con algo de música que Kiko nos ten por ahí preparada.